أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور مخکنا د لقمان عليه السلام داغه نصيحتونه بیانیدل او دا نصیحتونه الله ته خو د دیو جنا الله جل جلال هو هغه نصیحتونه چې کوم خپل زیته کړیو ا قرآن کې ذکر کړو بهترین نصیحتونه دي د دې لپاره چې قیامت پورې راتلونکي انسانان او قرآن لوستونکي انسانان د دغه نصیحتونو نه پیدا واخلي نو په دې نصیحتونو کې یو داو یا بو نه یا ای بچوړي ګور عرب پر لفظ وي بیا بیا وي بچیله مینا ورکول پکاره دشمنیم نی پکار او دومره مینم نی ورکول پکار چې محله کې شی او نقصان وي الفاظ د مینې او د شفقت استعمالول پکارې نو اقیم الصلاۃ برابر کوم ځلره وګوره دا یو نوې چې موس کوا اد الصلاۃ موس ادا کوا موس نه غوا موس برابر وا موس ای کوا مستقل د انسان صحیح وینو الا انسان ته د مستقم کمالات دي او چې کم سمرات دي حاصلي بهترین عبادت انسان راځي قدم قدم باندې ثواب ګنا معاف د موز انتظار ثواب موز دوران کې موز ثواب روز ته په خپل ځای باندې ناز بیام انتظار کې دبل موز د موز ثواب مخ کې ګناونه الله معاف کی او را روانو ګناونو نه د موس په برکت باندې انسان منشي او ګناونو دي داسې ودوړي لکه پانی چې دغه خپل موسم کې د غرزیدو په موسم کې دونه نسکي غرزي همس یې کول د موس اقامت داره عربه کې اقامت نه غلو ته وي ته کدا سپیکر ډنده د کګر دانه وي او د موس نه غل سري داګه او داس برابر وکي داګه د ټیم خیال وساتي داغه دا مستحبات او د فرایز او د سنن او د واجبات او خیال هغه وساتي په صحیح طریقه باندې او کې د موز نه قبول شو نو موز برابر وا وا او امر بالمعروف او د معلومه شو مخ کې ادیانو کې موز وو سو منزونو نو هغه ذکر نشته خو بس د موز حکم او دو کې بچي برابر موز کوه صحیح موز کوه نو پلار لاولاد ته د موز ویل پکاري بهترین عبادت ته د ایمان نورستو د موز بارکه په اولاد باندې مهنت دا پکار ده وامر بالمعروف او حکم کوا بالمعروف د حکر معروف مشهور حکر ته ویل کی چې کوم الله او د پیغمبر طریقې بس معروفه طریقه چ هغه د کوم شی حکم کړی دی بس دا ته معروف ویل کیږي ان د نیکه حکم هغه کا ونه عن المنکر او منکول کوا د ناروا کارنا د منکر کارنا د ګنا کار نو چې کوم شی باندې الله او رسول دا غید نه منع کړی دا نو بس دا ته منکر کې وې کار کې لیکيږي ناروا کار وې نو ظاهر متبادر خود ته حکم لجدايو کوا دا بل منګه خو منع او منکول الکیږي چې سړې ګنا پیجنې چې دا ګنا ده او دا حکر حکر حکم الکیږي چې سړې ته پته چې دا حکار دی نو اشارم دیتا ده چې مطلب د دې علم حاصله و بایر د علم نه داسې نشي کېده. نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پر خپل شرایط تی کم زه به کې کم زنه کې پنځه جمعې مادي باندې بیان کړو تاسو بهر حال کم زه کې پیدا کېل ته به کې کم زه کولټ نقصان کینول ته به نه کې کم زه کې پويږي پیدا او نقصان کې شک ته د شریعت د احترام د وجوه ته وای ګاډي کې ټیم غږیږي د خدای حکم ماته تا ته پته راکو ته و من کېږي منه کې و هم ولټ نور شور جوړي نقصان کوي ماته نقصان نه موای کې دې شي منه شي بیا مو وای د شریعت د احترام د وجوه هغه ته وای ویل پکاري بهر حال د دې سيزونو علم هم پکاري انسان په دې باندې پويږي چې کوم نه کېده په دې باندې پويږي چې کوم غناله چې کله وته معلومي نو بیا حکم بل تم کول پکاري او دې سره سره چې وته وي دا کار کا دې خبرې تم اشاره کوي چې ځان کې د دې عزم پیدا کا نرمي پیدا کا ځکه دا کارونه بل نه کته را بل له د ګنانه منه کول بغیر د صبر او د نرمانه او بغیر د خو اخلاقونه دا کار نشي کېدل بل نه کته را بل له بل ګنانه منه کول. او یاد خبره میاد ساته چې بعضی خلک وايي مخکې امتونو کې بس نبی براغه نبی بلړو امت کې دا کار نو چې نه کې تر بلا ګنا نه منه کوي درېم سپاره کې تیر شو چې هغه خلک به قتلول چې چا بدنه کې حکم کو عدل تمراله نو خو بازابتن او بازابته مطلب چې مکمل امت ته حواله شي او د امت ذمہ داری وګرځي وبا نبی سره بچ کم نه کان خلق وای بم نه کې طرف تر بل ګنا نه به منه کول څنګه حدیث بلاش حدیث راغلی د دې بار کې خو بازابته چې ذمہ داری امت ته سپورت شي نو دا نو د نبی له صلوات و سلام نه رستو قیامت پورې څومره انسانان چیزی نو هغه ذمہ داری نبی له سلام ویلې چې غایبینو تر رسول ستاسو کار دی نو هغه مخکې رسول د امت ذمہ داری ده دې ته ذمہ دارانه تور ملو شوې ده او هغه به د نبی په معاونت کې کو پیغمبر بو دا په معاونت کې بلګیو د نه کې حکم به کو د ګنا نه به منه کول وصبر علی ما اصابک اده وسر خپل زبر صبر کو په هغه شی باندې چې کم تا ته هغه رسی صراحتن ذکر مخ کې امر بالمعروف لم صبر پکار دی اشاره تن دلته صراحتن وته وي ځکه حقیقت د ایمان انسان ته الله نصیب کیږي چې انسان باندې په شدایت باندې صبر وي. صحابه ولې دومره په ایمان باندې نکلو هغه باندې شدایت راغلی او په شدایت باندې صبر کړو په ګرم شګو باندې چولې دی په سینه باندې ولا کانی خېدی نو چې کله ته دعوت ورکې نو پاغه کې مخه تا شدائد راضی سختې راضی د بل ټکراو راضی نو پاغه باندې صبر پکار دی. دغه صبر دو پېدې یو الله جل جلاله انسان ته د ایمان خوګواله نصیب کړي او دیم دا دی چې کله انسان سره مقابل سختی کوي نو د الله جل جلاله د نصرت واقعیات رونما کی الله نصرتو ناراضي د دې وجې وینه تاسو تبلیغ کې داسې نه نصرت واقعیات راشي چې د خلکو ذهن نه نه بعضي مولانو ته بیان کوي چې منکار کوي دا دروغ وي وای دا دروغ دي. نو دا صبر باندې انسان ته الله جل جلاله نصرت هم راضي او حقیقت د ایمان او په خواله د ایمان هم انسان ته نصیب کی او بل خبره ده چې کله انسان مسکی نو انسان تخپل کمال حاصلی او چې کله امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي نو دا بل ته کمال ور کوي او چې کله صبر کوي نو صبر کې ځان د نقصان نه بچ کوي نو ګویا کې زویت نصیحت کوي چې خپل هم کامل پکاره کمال والا صفات در کې بکار دي او بل تم کمال ورکوا کمالی صفات اغه بل تم خایا بیا دا خبر یاد ساته صبر اغه غټ غټ د صبر اقسام دي. صبر خوځل کی لغت کې خپل نفس راټینګول منع ته ویل کی نفس را منع کول. نو چې کله عبادت کې بیا هم نفس سختی جمعي او به یخی دي کابونه کیږي په خوا د جمعه تیر شي او جمعه تر نه شي دې ته صبر علی طاعت نه کې باندې صبر خپل نفس راټینګول. یا صبر عن الماسیت ته انسان ګناه دا نفس غواړي ډیر نفس ټوپونه وای او دې ځان راټینګي ندا د الله نه پرمانی رضا کارنه خبر ځان دل ځان بچي. یو صبر علی الشدائد ته انسان باندې امتحانات ازمایښونه راځي صرف په امنا باندې نه کی الله وی خلق به صرف دا خبرو کې چې موږ ایمان وروړې دي په بغیر د ازمایښت پرې خو دې شي شلم سی بارا سورته نه کبوت دریم نمبر آیات کې دیر شي احسمنا سویت رکو یقول امنا وهم لا یفتنون ازمایښونه برازي. نبل صبر د پازمایښو باندې په شدایت باندې غمونه تکلیفونه مصیبتونه مریضونه مالی نقصان جانی نقصان پدې باندې صبر کول دې د ویل کېږي صبر علی المصائب. نه انسان لزام پکار اده دغه تعلیمات دي انسان ډېر وی صبر لري د دې وجې د صبر تعلیم الله بار بار ورکړي پیغمبر ته هم الله جل جلاله انساني طبيعت والی پیغمبر کې صبري وکلکول کلکول فصبر کما صبر اول العزم پیغمبر داسې صبر کوا کم چې همت والے پیغمبران دی غي صبر کړي. ورپسې لقمان حکیم سے خپل زیدا د دې کارونو باره کې یو خبره کوي ان ذالک من عزم الامور خپل زیدا و یقینا دا صبر چې دی یاده مذکور کارونه چي من عزم الامور دا د هغه کارونو نه دی چې د دې انسان په خه اراده وکړي چې دا بکوم دا داغه کارونو نه دی عزم په کار دی عزم یو اراده ده یو عزم اراده ام نیت تو یو عزم کلک اراده ده. انسان ځان کې په صبر کلکواله پیدا کی مصیبت برازي تب جړکېږي مالی برازي جانی برازي عضوی ته وې نه دی کې دی باندې کلکواله پکار دی کلک اراده پکار دی کلک بنیادونو والا اراده چې د انسان اراده اونه خوځیرو خوځي راضی با طاعتو کې با مشکلات دی گناونو نا بچ کے دو کی با مشکلات دی نفس با نمانی او دا غرنگی مسائب با راضی پاگئی که خونا دا دی کلک ایرادہ پکار دی دا پاخه کارو ندی دا مقصدی کارو ندی بعد ترجمه کرده من عزم الامور دا مقصدی کارو ندی آنو پا دی بانده لپخه ایرادہ پکار دا پا دی بانده صبر پکار دی نواس بر صبر کوا علامه پاغ سبانده سابق چه تا تورسیگی این نظاله که یکیننده صبر چه ده یادا مذکور کارونه چه ده نیکه ترا بلل گنانه منه کل موسکای مول ده مذکور سیزونه چه ده من عزم الامور ده ده دست کارونه چه ده پا خیر آده اکلش یاد مقصودی کارونه ندی بس نازه پوری نیده یا بنیا اے بچڑیا آکی مسوالاتا قائم کا مزلرا برابر کا مزلرا درست کا مزلرا وامر بالمعروف و حکم کوا دنیکار دنیکے دخکار وانہا عن المنکر و ملک و دناروانا وانہا و ملک و عن المنکر دگنانا واصبر او صبر کوا علامه پاس باندې اصحاب کا چورسی گیتا تا ان ذالک یقین الله صبر چ دے من عزم الامور د مقصدی کارونه نه دے یاد ها کارونه نه دے چې دغه پخته عزم وکړی شي عزم والے کارونه نه دے. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی صحابه اجمعین. اللهم دې سه عافیت فرات را نصیب کړي الله خیر ورکړي را نصیب کړي الله دنیا خیر درسوي نو ساتي الله راضي شي الله دا نصیب کړي الله زمو ګناونو باندې د عافیت کلم راکړي الله صحیح مزرا نصیب کړي الله کریم انې کې خپلم توفیق را نصیب کړي بلته د حکم کولو توفیق را نصیب کړي ګنا نه خپلم بچ کړي الله د بل دمنه کول توفیق را نصیب کړي یا الله کریم خپلم د صبر توفیق را نصیب کړي بلتم تلقین د صبر را نصیب کړي یا الله را دي شي په خیره دي موږ لرا کې د نه کوه عمل یا الله د ګنا نه بچ کې صلی الله تعالی.